राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 15 जुलाई 1997 प्रातः लगभग 9 बजे त्रिवेणी में हुआ। राम वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मन भगवान में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात ये है कि भगवान हमारे हैं। प्रेम से मन लगता है और प्रेम की प्राप्ति अपनापन से होती है। मुझे यज्ञ दान तप तीर्थ आदि कई उपाय हैं, पर उनसे तपस्या होती है। भगवान से संबंध जुड़ता है अपनापन से। वो अपनापन होता है संसार का अपनापन त्याग करने से। मैं संसार का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अंत्यज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसे जो अपनेपन में है ना, एक उसमें मैंपन संसार का नहीं हूँ। न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न साधु हूँ, न गृहस्थी हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ। मैं परमात्मा का हूँ। एक विचार या संबंध केवल परमात्मा का ही रहे और कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है, मैं केवल परमात्मा का हूँ। ऐसे परमात्मा का होकर भजन किया जाए तो उसमें भगवान का मन लगता है। हरेक का मन कहाँ लगता है, जहाँ अपनापन होता है। यहाँ कई भाई बाहर के आए हुए हैं, यहाँ मन लगेगा सत्संग करेंगे, परंतु मन कहाँ लगेगा, जहाँ अपना घर माना है, हमारा घर है, तो यहाँ से जाएंगे घर पर तो घर पर मन लग जाता है। यहाँ बैठे तो यहाँ मन उतना नहीं लगता, यहाँ तो हम और जगह बैठे हैं, घर पर ठीक घर पर आ गए हम तो वहाँ ये नहीं कि और जगह जाना है करना, ऐसा नहीं है, वहाँ ही रहता है। तो इस तरह से मन लगता है जहाँ अपनापन होता है। ये एक मेरे संता से सुनी हुई बात आपको कहता हूँ मैं, बड़ी मार्मिक बात है। कोई कहता तपस्या करने से, भजन हो जाए, नाम जप करने से होता है, ये सब उपाय है। सत्संग से होता है, भगवान के गुणात्मा सुनने से होता है। उपाय भी बताया है कि पन्नगार सुन प्रेम सम भजन दूसरान अष्टिचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। तो भगवान के गुण गाने से भगवान प्रेम होता है, भगवान की लीला सुनने से भगवान प्रेम होता है, भगवान की चर्चा करने से भगवान प्रेम होता है। भगवत संबंधी बात कोई भी चलेगी तो उसके मन में आएगा मेरी बात चल रही है, अपनी बात चल रही है। जैसे कोई घर की बात चल रही है, मेरे घर की बात चल रही है, ऐसे भगवान की कोई भी बात चलेगी तो स्वतः ये मन में होगा कि हमारी बात चल रही है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। एक माई थी, वो रखती थी भगवान विष्णु के साथ में पुत्री का संबंध। हमारे पिता है, परम पिता है मेरे, विष्णु भगवान साक्षात मेरे पिता है। तो जहाँ तक भगवान की चर्चा होती तो उसके मन ही बड़ी उम्मीद आती, बड़ा आनंद रहता कि ये सब मेरे पिताजी की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं। इस तरह से अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने के बाद फिर सब बातें भगवान की हो जाती है। पर मैं और मेरा नहीं रहता है, तू और तेरा ही रहता है। भगवान है, भगवान की सब है। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मीराबाई ऐसी भक्त हो गई। उसमें कारण क्या है? उसमें ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा दूसरा नहीं है। वो अपना ससुराल को भी मेरा नहीं मानती, पीहर को भी अपना नहीं मानती, केवल भगवान को ही अपना मानती है। भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं है। हम लोगों में जितने यहाँ पर संतों के सत्संगी है, संतों का बड़ा भाई धाम है, यहाँ आने वाले सब भगवान को कहते हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव रहता है। परंतु और मेरा कोई नहीं है, इस बात में कमी रहती है। घर वाले मेरे हैं, कुटुंबी मेरे हैं, भाई संबंध मेरे हैं, उनके साथ भी अपनापन रहता है। तो वो अपनापन उनके साथ न रहकर वो सीमित इकट्ठा ही, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इस तरह से वो नेह नाता ममता जितनी है वो केवल भगवान में ही हो जाए। भगवान ही मेरे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेश रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तुम्हारी माँ कौन? हमारे भगवान राम माँ है। पिता तुम्हारे? हमारे भगवान राम जी हमारे पिता है। भाई बंधु कुटुंबिक मेरे भगवान राम है, और जितने संबंधी मेरे भगवान है, सहायता करने के भगवान है, मालिक होने के भगवान है। संसार मात्र का नाता तोड़कर एक भगवान हो जाए। जैसे जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, दस संबंध बताए, दस। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनके साथ जो अपनापन है वो अपनापन उठा रहे। ममता ताग बटोरी, ममता रूपी धागे हैं, उन धागों को बटोर ले और बटर करके भगवान के चरणों में डोरी बना करके बांध दे। क्यों? धागा होता कच्चा, तो संसार का संबंध है ये सब कच्चा है। थोड़ा सा उनके मन के विरुद्ध चलो अथवा अनुकूल न चलो तो वो प्रेम नहीं रहता। हम अनुकूल रहते हैं तो प्रेम रहता। धागा के ये स्वभाव है, ऐसे धागा है वो ऐसे ऐसे तो चलेगा, ऐसे थोड़ा टूट जाएगा। तो एक तरह वो धागा होता है, कच्चा होता धागा, उसको धागा कहते हैं। तो कच्चा धागा का कायदा है कि ऐसे ऐसे रखे तो रहेगा, ऐसे वो खुस जाएगा, टूट जाएगा चुपके से ही, पता ही नहीं लगेगा। ऐसे संसार का जितना संबंध है, संसार साथ ही सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सारा धन बनी है, संसार साथ ही सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, इस बात से उनके सारे मत सुनो। तो उन सब से अपना धागा उठा लो, तोड़ने का नहीं कहा। सब कर ममता ताग बटोरी, ये मेरे हैं, ये मेरापन है, उस तागे को उठा लेना है। तुम बटोर करें, बटोरने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे मैं अपने समझू ये मेरी माँ है, तो माँ है तो मैं समझू, माँ है तो माँ समझेगी बेटा है, तो दोनों तरफ से हमारा संबंध होता है। मैं अपनी माँ मानता हूँ, माँ अपना बेटा मानती है, तो हमारा संबंध रहा। तो हमारे को भगवान से हमें प्रेम करना है तो क्या करें कि माँ का संबंध तो हम रहने दें, वो तो बेटा मानती रहे, परंतु मैं अपनी माँ न मानू, मेरी माँ तो राम भगवान है। ऐसे बटोरना हुआ, तोड़ना तो ये हुआ कि तुम तुम्हारे हम हमारे, ना मैं तुम्हारा बेटा ना तुम मेरी माँ, ऐसे वो तोड़ लिया। और बटोरने का तात्पर्य है कि माँ की जो ममता है मेरा बेटा है उसको हम रखे वैसा ही, हम अपनी माँ ये नहीं है, मैं तो तुम्हें हो माता पिता तो हमारे भगवान है, माँ रामो माँ राम राम जी माँ है, तो मेरी माँ वो है। तो जितने संबंध अपने हैं वे संबंध बटोर करके और भगवान में लगा रहे, तो भगवान में लगाते हुए कहते हैं कि वो धागा है सबकर ममता धाग ताग बटोरी, तो कच्चा धागा है तो कच्चा धागा फिर टूट जाएगा। कहते मोहपद मन ही बांध बट डोरी, उस डोरी बटा लो डोरी, सब धागे इकट्ठे करके और डोरी बन जाए, वो डोरी भगवान के चरणों में बांधो। कैसे बांधेंगे? मन से, मन मन भगवान के चरणों में बंध जाए। अब भगवान चिंतन और क्या होगा, जब हमारा चित्त भगवान में ही बंधा है, वहाँ माता पिता संबंधी कुटुम्बी ये 10 बताए सब गई, जननी जनक बंधु सूत्र धारा तन धन भवन सूर्य परिवार, तो 10 जगह से धागा लेकर डोरी बनाकर भगवान के चरणों में बांध दी। किस उसके बाद एक मन से, उधर तो भगवान के चरण है इधर हमारा मन है, तो मन मोहपद मन ही बांध बट डोरी, अब मन बांध दिया हुआ तो मन चरणों में ही रहेगा, कहाँ जाएगा? मन का स्वभाव है कहाँ जाता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ कुछ लेना होता है, कुछ संबंध होता है, वहाँ मन जाता है। एक ने कहा कि मन मन लगता नहीं भगवान में, तो भाई तुम्हारा मन कहाँ जाता है? कि मन मना तो हरे कहाँ चाहे से चला जाता है, कि जानता है नहीं जाता है मन। तुम्हारे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में रेल जाती है कि सब जगह जाती है? सब जगह नहीं जाती है, जहाँ लाइन बनी है वहीं जाती है। यहाँ आती है लाइन, यहाँ रेल नहीं आती, क्योंकि यहाँ लाइन बनी हुई नहीं है, जहाँ लाइन लगी है वहीं वहाँ रेल जाती है। तो ऐसे ही जहाँ हमने संबंध जोड़ लिया है वहाँ ही मन जाता है, संबंध नहीं जोड़ तो मन नहीं जाएगा। जैसे आपके घरों की कन्या है वो अपने माता पिता को भाई भौजाई भतीजों को अपना मानती है और घर को अपना मानती है, पर अपना ही है ऐसा दृढ़ता से मानी हुई बात है। परंतु जब उसका लगन हो जाता है, विवाह हो जाता है, मंत्रों से पिता अपना कन्यादान कर देता है, एक लड़की के हाथ में हाथ दे देता है, अरे बेटा ये मेरी कन्या तुम्हारे को समर्पण करी, विष्णु रूपाय वराय संप्रदा दे, संकल्प कर दिया, दान कर दिया। वो दान कर देने मात्र से लड़की समझती है कि अब मेरा पिताजी घर से संबंध नहीं है। अब तो मेरा संबंध है पति के घर से, इतने मात्र से वहाँ संबंध हो जाता है। अब वहाँ की लगन लग जाती है, पहले जाती है तब रोती भी है, कुछ वो रहता ही है माँ में वो रहता है, परंतु जाते जाते वहाँ की लगन लग जाती है। बड़ी होने पर कभी भाई लाता है तो माँ से कहती है, माँ मेरी देरी होती है, वहाँ तकलीफ हो रही रोटी की, तो मेरे को वहाँ भेज दो। तो वह घर की चिंता रहती है, उसको कहेगा बच्ची यहाँ की हो यहाँ पर पड़े हो, तो वो यहाँ रहते थे, यहाँ मन नहीं लगता, और उस घर की चिंता होती है, और वहाँ रहते हुए इस घर की चिंता होती ही नहीं। भाई माँ कैसे है, हमारे भाई कैसे है, भतीजे कैसे है, हमारा सामान कहाँ पर है, कोई चिंता ही नहीं होगी। क्यों नहीं है? कि वो हमारा नहीं है, वो तो मेरे पिताजी का है, हमारे पूज भाई का है, अपना घर नहीं है। तो अपना घर न मानने से जहाँ जन्मी पाली पोषी गई, प्यार से वहाँ रही, सब कुछ किया, परंतु मेरा घर नहीं है, ये हो गया, ये होते ही हो गया कि वो घर मेरा है। इस तरह से सज्जनों से संत महात्मा से मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। वो किस वास्ते कि मेरे को आज्ञा हुई कि भगवान के चरणों में चित लगे, ऐसी बात कहूँ। तो ये आज्ञा होने से वो संतों की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। तो चित्त कैसे लगेगा कि जैसे संत है वे अपने गृहस्थ को छोड़कर साधु बन गए, तो हमारे ये गुरु महाराज है, ये मेरे गुरु भाई है, ये मेरे चाचा गुरु है, ऐसे गुरु महाराज इसमें मन लगेगा। अब गृहस्थ में जाएगा नहीं, गृहस्थ का कोई मोह रहेगा नहीं, अब यही लग गया। तो यहाँ लगना है वो यहाँ ही नहीं है, हम साधु केवल गुरुजी के यहाँ ही हुए ये बात नहीं है। गुरु का तात्पर्य है कि गुरु लगा दे भगवान में, संसार में गुरु वे ही जो भगवान में लगा दे, तो उसका नाम बताए रामदास है, कृष्ण दास है, ऐसा भगवान के नाम में ही, नाम में ही भगवान का संबंध जोड़ देते हैं गुरु। संत महात्मा कहते तुम भगवान के हो और तुम भगवान के हो, ऐसे वो जोड़ देते, तो संतों के बड़े महापुरुषों के कहने से उनको विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान का हो गया, अब तुम भगवान के हो गए। जैसे विवाह होने पर बच्ची के विश्वास हो जाता है कि मेरा विवाह हो गया, मैं उस घर की हो गई, ऐसे गुरु महाराज ने कह दिया बेटा तुम भगवान के हो, अब भगवान का भजन करो, भगवान को रखो। तो गुरु महाराज केवल भगवान के सन्मुख करते हैं, तो आप कृपा करके ऐसा माने कि हम भगवान के हो गए, हम भगवान के हैं, ऐसा माने। भाई वैसे जितने गृहस्थ भाई हैं उनको ये चाहिए कि हम भगवान के हैं, बहना जितनी है वे भी ये माने कि हम भगवान के हैं। और सच्ची बात है, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांशो जीव लोके, जीव लोक में जीव ममई अंश, मेरा ही अंश है, मम एव अंश, तात्पर्य क्या निकला, केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों की ये शरीर है वो माता पिता दोनों का अंश है, हम लोग जो माता पिता पैदा होते हैं तो माँ का भी अंश है, बाप का भी अंश है। पर भगवान की तरह जीव कैसा है कि मम एव अंश है, मेरा ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश शरीर है, स्वयं जीव केवल मेरा अंश है, मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है। तो बहनों से, भाइयों से और पूज्य जनों से कहना है कि मन में ये विचार हो जाए कि भगवान के ही अंश हैं, भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, केवल भगवान ही हमारे हैं। गुरु महाराज ने, संतों ने ये शिक्षा दी, इन्होंने ये दिग्दर्शन कर दिया कि तुम भगवान के हो, तो वो महाराज कहने से विश्वास कर ले दृढ़ता से कि हम भगवान के ही हैं। ममेव अंश अब जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है, अरे जीव ये अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशी अविनाशी है, और चेतन है और शुद्ध है और सुखराशी है, तो ये परमात्मा का अंश है। तो ये जब तक संसार में अपनापन कर लेता है तब ये चेतनता ही भूल जाता है, अविनाशीपना भी भूल जाता है, अमलपना भी भूल जाता है, सहज सुखराशी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है कि संसार के संबंध को दृढ़ मान लिया, माता पिता को मान लिया, भाई बंधु को मान लिया, स्त्री पुत्र को मान लिया, घर को मान लिया, धन को मान लिया, संसार को अपना मान लिया, तो अपना मानते ही उसका संबंध हो गया। तो ईश्वर जीव अविनाशी था, ईश्वर का अंश वो नहीं मान गया, तो मैं तो पाप का अमुक बात के पाप का पुत्र हूँ, मैं तो वेशी हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा मान लिया, तो है तो ईश्वर अंश मान लिया, पिता का अंश, यहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अविनाशी होते हुए शरीर को मान लिया, शरीर को मैं मान लिया तो शरीर डरता है कि मैं मर नहीं जाऊं, मैं जीता रहूं। अब तू कैसे मरेगा, तू ईश्वर का अंश है, बाप का अंश हो तो मरेगा ही, तू स्थूल शरीर को अपना मान लिया, ये उत्पन्न होता है तो मरेगा, तुम शरीर थोड़े ही हो, शरीर तो यहाँ माँ के पेट में बना है, तुम बने थोड़े है, तुम तो परमात्मा के अंश हो, मैं ये भूल गया। इस भूल को संत मिटाते हैं कि देखो तुम परमात्मा के हो, ये शरीर माँ बाप का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का शरीर है, तुम परमात्मा के नहीं हो, परमात्मा के हो तुम, शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तो भगवान के हैं हम, ये दृढ़ता से पकड़ देगा हम तो भगवान के हैं, तो फिर भगवान के चिंतन होने लगेगी। जैसे आपकी कन्या विवाह कर देने पर अपने ससुराल के चिंतन करती है और वहाँ ही रहती है, वहाँ रहते रहते इतने वहाँ की हो जाती है जो अपने भूल जाती है, ये याद नहीं कि मैं उनकी पुत्री हूँ, ऐसी मैं तो यहाँ की हूँ। उसके पुत्र हो गया, फिर पोते हो गया, बेटा पोता परपोता परिवार हो गया, परिवार के प्रति थी मैं तो माँ हूँ, इनकी यहाँ की हूँ। याद ही नहीं आती, आठ पहर में एक बार भी याद नहीं आती कि मैं उस घर की हूँ, मेरे माता पिता वहाँ है, याद नहीं आती। क्यों नहीं आती कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ की, मैं हूँ ही यहाँ की, याद ही कैसे आ गई। इस तरह से भगवान की भगवान की होकर और मैं संसार का नहीं हूँ। साधु संत है उनको ऐसा मानते हैं कि मैं साधु भगवान का हूँ, मैं संप्रदाय का नहीं हूँ। संप्रदाय के तो मेरी कृपा हुई संप्रदाय की, कि जिस संप्रदाय ने मेरे को सन्मुख कर दिया, मैं विमुख था तो भगवान के सन्मुख कर दिया, ये गुरु महाराज की कृपा हुई, अब मैं भगवान का हूँ। ये दृढ़ता से मान ले, दृढ़ता से पकड़ ले, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, और किसी का नहीं हूँ, ऐसे भगवान का मान ले। गृहस्थ भाई है वे भी ऐसा ही माने कि हम तो भगवान के हैं, संसार का काम करते हैं भगवान के हैं। जिस ऋषि खेत में जाकर काम करता है तो वो खेत का नहीं हो जाता है, अपने पिता का होता है, वही खेत का काम करता है। कोई रेलवे में नौकर हो जाता है तो रेलवे का नौकर बनता है तो पिता का होकर के बनता है, ऐसे नहीं पिता का ना कोई रेलवे का हो जाता है। कोई बैंक में काम करता है तो पिता का ना होकर बैंक का नहीं होता है, पिता का रहता ही वहाँ करता है। इस तरह से हम भगवान के हैं। मेरी प्रार्थना है सज्जनों से, पूज्य संतों से, भाइयों से, बहनों से, आप आज एक विचार करते हम तो भगवान के हैं, तो ये भगवान के हैं, ये बात सच्ची है। गीता पूरी सुना करके और भगवान ने पूछा कसे देत स्वतम पार्थ तुम एकाग्र चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोह, तो वो करके स्मृति लब्धा, स्मृति का ज्ञान हो गया, नहीं कहा स्मृति लब्धा, स्मृति माने याद आ गई। तो याद आ क्या होते, याद वो होती जो पहले से होती है, बीच में भूल गए, वो भूली मिट गई। तो बीच में क्या भूल गए, हमने संसार का मान लिया अपने को, ये भूल गए, अब स्मृति आ गई, मैं तो भगवान का हूँ। भगवान कहते मामेकम शरणम रज, तो मेरी शरण आ जा, तो शरण आ जा भगवान कहते हैं, तो अर्जुन को आ गई स्मृति कि मेरे शरण आ के आ जाऊं, मैं तो हूं ही आपका, ममेय वांशो जीव लोके, वहां 15वें अध्याय में कहा, तो अब मैं भगवान का हूँ। तो स्मृति लब्धा, याद आ गई महाराज मैं तो आपका हूँ, पहले भी आपका था, अब भी हूँ, अगर ही रहूंगा, और अनादि काल से अनंत काल से सदा की मैं तो आपका हूँ। स्मृति लब्धा, याद आ गई। इस तरह से आप हम सब ऐसे विचार करें कि मैं भी आप भी सब भी हम भगवान के हैं, तो स्मृति पर भूल मिट गई। संसार का मानते थे तो संसार के तो आगंतुक हो, थोड़ा दिन रहोगे, हरदम थोड़ी रहोगे। जैसे इस पंडाल में, इस घर में, इस यज्ञशाला में हम आकर बैठ गए तो यज्ञशाला के थोड़े ही हो गए, है तो अपने घर के ही। ऐसे गृहस्थ में आए, जन्म लिया भारतवर्ष के होकर, ये थोड़ा ही यहाँ के ही हो गए, हम तो भगवान के हैं, ये स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, मरा याद आ गई, बस मैं तो आपका हूँ। तो भैया क्या करोगे, करीष्य भस्मम, तो अब आपका हूँ तो आपकी आज्ञा पालन करूंगा, और क्या करूंगा, और मेरा कोई काम है ही नहीं। युद्ध के विषय में पहले कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु शरण होने के बाद ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा। अरे युद्ध करूंगा और न करूंगा दोनों हम दोष एक ही है। युद्ध नहीं करूंगा ये भी अपनी मर्जी, और युद्ध करूंगा ये भी मर्जी अपनी, तो क्या करोगे? करीष्य भस्मम, तो आप जो कहो करूंगा, क्योंकि मेरे को स्मृति याद आ गई कि मैं तो आपका हूँ। ऐसे ही भगवान का जो हम होते हैं शरण, ये शरण नई बात नहीं है, पुरानी बात है, संतों की कृपा से याद आ जाती है, ओहो हम तो भगवान के हैं, हमने इतने जन्म क्यों कमा दिए, उस बात को समझा ही नहीं। महात्मा ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, बेटा तुम भगवान के हो, तुम्हारा ये वचनों पर विश्वास हो गया, और सच्ची बात है ये। भगवान के पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है कि जब तक साधु नहीं हुए तो भगवान के नहीं थे, बात नहीं। भगवान के पहले ही भगवान के ही थे हम तो, पर कृष्ण मानते थे हम तो ब्राह्मण है, मतलब सर जी ऐसे मानते थे, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ऐसा मानते थे। वो न भगवान की बात सुनने पर नष्ट हो मोह स्मृति, न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, मैं गृहस्थी हूँ न साधु हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। स्मृति लब्ध याद आ गई, भाई याद आते ही नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। अब क्या करोगे कि करीषे वचनंत, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। जब आपका हूँ तो और मेरा क्या काम रहा, मेरा कोई काम रहा ही नहीं, मेरे को कोई काम है ही नहीं मेरा। जब मैं ही अलग नहीं रहा तो मेरा काम कैसे रहा, मेरा काम करीषे वचन आपकी आज्ञा पालन करूंगा, ये मेरा काम रहा। तो करीषे वचन तो थे भगवान नहीं बोले, श्री भगवान उवाच फिर नहीं बोले भगवान, पूरा हो गया, ठीक हो गया। तो ये खास गीता जी की बात है, तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आज ये बात कर रहे, ये संतों का धाम है, त्रिवेणी धाम संतों का धाम है, ये इस संतों के धाम में आए हो तो ये दृढ़ता से कर लो, और पहले से मना हुआ है तो यही बात है, ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं हुआ तो आज मान ले, जैसे एक ब्राह्मण के कहने से आप पति को पति मान लेती हो, इस तरह से एक साधु कहने से मान लो, ये संत माताओं ने पूछ लो, ये सब यही कहते हैं, यहाँ शिष्य बनते हैं उनको यही तो कहते हैं तुम भगवान के हो, तो ये बात आज मान ले आप भगवान के हैं, माना हुआ है वो ठीक है ही, वो दृढ़ हो गया, और नहीं माना है तो आज से हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण इस यज्ञशाला में यहाँ बैठे हुई, अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, क्या हुए राम को नाम जप। भगवान जैसे बच्चा माँ माँ याद करता है तो माँ का होकर माँ को पुकारता है, वो तो माँ माँ तो कहता है, माँ का होकर माँ को कहता है माँ, कोई माँ जाकर बोले आओ बेटा मैं ले लूँ गोदी, नहीं तू माँ नहीं है, वो कहते मेरे छोरे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, वो कहते ना वो स्वीकार करेगा, अरे मैं माँ हूँ, मेरे को कहते हैं छोकरे कहते हैं मेरे को माँ, मैं माँ हूँ आजा। वो जिसका होकर पुकारता है वो लाएगा तभी, माँ नाम सबका है, सबका होने पर भी सबको नहीं कहता, वो तो एक को कहता है, जिसका होकर जपता है उसको माँ कहता है, और को माँ कहता ही नहीं, चाहे उनके गहने कपड़े कम हो, चाहे उनकी कितनी कालू क्वालिटी हो, चाहे सुंदर हो कैसी हो, वो माँ ही अच्छी लगती है। बहुत सुंदर दूजी कोई बहन है, उसके गहने भी अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, सुंदर भी ठीक है, बड़ी अच्छी है, वो कहते मेरे ना मैं गोदी आऊंगा, अपनी माँ है ये मेरी माँ है। तो माँ का होकर इस तरह से भगवान के हो जाओ, कोई कहे देवता राक्षस बड़े धनी को तुम हमारा जो ना, मेरी तो माँ है, मैं तो भगवान के चरण जाऊंगा, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, तो ऐसे सबसे इनकार करके मैं भगवान का हूँ, ये बात हो जाए तो आपका चरणों में चित्त लगेगा ही, और कहाँ लगेगा बताओ। जैसे कन्या विवाहित तो हो गई, उसका मन कहाँ लगेगा, कि तीर्थों में लगेगा, का पीहर में लगेगा, का ननिहाल में लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ वही लगेगा, हमारे घर यही है सदा के लिए, मान लेती हमारे घर तो यही है, सपने में भी याद नहीं आता कि मेरा घर ये नहीं है, मेरे पिता का घर वो मेरा घर है, मानती नहीं, वो घर मेरा है ही नहीं। इस तरह से आज अभी इस यज्ञशाला में अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सूर्य आज दिन में आज भी अभी तो रात्रि को 12 बजे तक होता है, आज आज और अभी अभी भी इसी क्षण, ये 9:35 मिनट आए, अभी अभी हम भगवान के हैं, तो अभी होता नहीं है, उसका तो विवाह होता है, पहले कुमारी होती थी, हम तो पहले से भगवान के भूले हुए भूले थे, संसार का मान लिया, वो भूल मिट गई, तो याद आ गई, बस भूल मिट गई, हम तो भगवान के हैं, नष्ट हो वो स्मृति उधर कैसे मिलेगी? तत्प्रसादात आपकी कृपा से, ये संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, महात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये बात याद आ गई। तत्प्रसादात में आ चुके अब शीतोष में गत संदेह, अब संदेह रहित हो गया, अब कोई विचार बाकी नहीं रहा। तो हो राम को नाम जो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। न शोक है, न शंका है, न भय है, न चिंता है। किस बात की चिंता? अब घर पर आ गए, लड़की का जब तक संबंध नहीं होता माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, और माता पिता की चिंता रहने से लड़की की भी चिंता ही रहती है। क्या करे, माँ का बड़ा भाई भार है, और जब विवाह हो जाता है तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं, कन्या का संबंध हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। अरे कन्या भी समझ लेती है कि अपना घर बड़ा आ गई। बच्चा अवस्था में खेलते हुए भी बहन भाई लड़ते हैं तो माँ कहती, बेटा बहन से क्यों लड़े, बहन तो अपने घर जाएगी, इसे क्यों लड़ता है? ये सुभाष नहीं है, इनसे प्यार करो, लड़ाई मत करो बेटा, ये बहन अपने घर जाएगी। अब अपने घर चली गई, अब क्या चिंता रही? ना माँ बाप को चिंता है, ना कन्या को चिंता है, अपने घर आ गए। ऐसी अपना घर असली भगवान है, ये अपना घर है और घर अपना नहीं है। जा ही न चाहिए कबू कसु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जहाँ सौदे स्थान बताए हैं गोस्वामी जी महाराज ने, जो वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी ने पूछा कहाँ रहूं मैं, क्योंकि घर बनाने रामायण बनाने वाले वही थे, राम का आयन राम का घर बनाने वाले। तो महाराज हमारी कुटिया कहाँ बनाई है? चौदह वर्ष रहे, चौदह स्थान बनाए। तो कैसा वो घर है आपका? आप घर है जा ही न चाहिए कब बसो, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी किसी अवस्था में, मृत्यु अवस्था में, संकट अवस्था में भी, जिसकी कोई चाहना नहीं, एक भगवान की है। अब संबंध जिसके भगवान ने किया है और कुछ है ही नहीं। जाहे न चाहिए कब हो कसु, अरे तुम सन सहज स्नेह, आपसे स्वाभाविक स्नेह है, जैसे बच्चा माँ से स्नेह स्वाभाविक होता है, ऐसे जीव मात्र का स्नेह भगवान से है। दूसरों से स्नेह करने के कारण उसने भूल गए, है तो स्नेह भगवान से अभी, परंतु होते हुए हम भूल गए। परंतु एक बात बड़ी मार्मिक बढ़िया बात है, वो ध्यान देकर सुने, हम भूल गए पर भगवान भूले नहीं है। हम भूल गए या संबंध जोड़ दिया, पर भगवान अपना संबंध वैसा को नहीं जानते, उनकी भूल होती नहीं, वे तो अपना मानते ही हैं, मानते नहीं जानते हैं, जानते क्या खास, उनके है ही हम, ऐसे भगवान के हम। हम कहने वाले मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाते। ऐसे माँ की गोदी में बैठा हुआ बालक, बालक कह रहा माँ माँ मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाती। अब कोई नई बात कह दी, ऐसे भगवान कह, हे नाथ मैं तेरा हूँ, आपका हूँ, मैं आपका, भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? स्वीकार कर लिया ना। अब बच्चा स्वीकार कर ले तो महाराज ही हो जाती, ऐसे भगवान कहते महाराज मैं तो आपका हूँ। तो हो राम को नाम जप, फिर नाम जप करो, फिर नाम जप भगवान का होता है, नहीं तो मन इधर उधर रहता है, तो कर्मे तो फाला माला फिरे, जीभ फिरे मुखमा, मन हुआ तो चौदश फिरे, ये तो सुमरण ना है, सुमरण नहीं हुआ, ये तो सुमरण नहीं हुआ, जब तो हो गया, जब तो जबाने किया है वो तो हुआ है, पर सुमरण नहीं हुआ, सुमरण तो मन लगेगा तब होगा। तो इस तरह से वहाँ सुमरण हो जाएगा, मैं तो अब भगवान का हूँ। तो हो राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज, कुसंग क्या है? जो भगवान का नहीं है ये कुसंग है, अपने को भगवान का न मानना ये कुसंग है। किसी को माँ मान लिया, किसी को बाप मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी स्त्री मान लिया, किसी को बेटा मान लिया, क्यों कुछ मान लिया, ये कुसंग हो गया। अब है भगवान का मान लिया दूसरे को, बस इतनी सी भूल मिटानी है, आज केवल मैं भगवान का हूँ। हो राम को नाम भगवान का हूँ, भगवान के तो सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, डोरी बट चरण में बांध दी। अब भगवान जा नहीं सकते, चरणों में डोरी बांधी, चरणों में मम पद मन ही बांध बटोरी, मन को चरणों में बांधा, कमर में बांध देना तो भगवान जबरदस्ती तोड़ा ले, अरे पैर बांध गया भगवान के बढ़ नहीं चलेगा, ज्यादा दोगे तो भगवान गिर पड़ेंगे, पग बंधा हुआ है, करने जाएंगे, उनकी ताकत तो चले जाए, ज्यादा गिर पड़ेगा महाराज। तुम बल्द में बांध ले, बांध लेना मन, फिर भगवान बलवान है, बलवान है तो मन बंधा हुआ, मन लटकता ही जाएगा साथ में, चले जाओ। मन बंधा हुआ तो भगवान बंधे हुए, मन से बांधिए डोरी। अब मन तो भगवान में रहा, कहाँ जाएगा बताओ। तो भगवान के चिंतन का बड़ा बढ़िया उपाय ये है, मन पट बने बांध भर डोरी। और समझ नहीं, जननी जनकर बंधु सुतर दारा, ये तो घर के आदमी हुए, माँ है, बाप है, बंधु है, और बेटा है, स्त्री है, ये पांच तो ये हुए। और तन धन, तन हुआ शरीर, धन जो कमाया हुआ, तन धन भवन घर, तन धन भवन शुद्ध परिवार, अपने मित्र और परिवार। अब इनमें जगह समझे, ये मेरा कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई बंधु है, ना धन है, ना सो, ये कोई मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, स्त्री पुत्र मेरे नहीं, सब कर ममता ताग वटोरी। अब उनका संबंध रहने देगी, तात्पर्य क्या हुआ कि माँ की सेवा मत छोड़, माँ से स्वार्थ छोड़ दो, अपने संबंध का धागा तोड़ दो, पर माँ की सेवा मत छोड़ना। माता पिता के साथ संबंध रखो सेवा करने का, पर अपना कुछ नहीं देना है। माँ से कहो, माँ आपके पास धन हो, मेरी बहन को दे दो, भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, संतों को लगा दो, तुम्हारी मर्जी जाए लगा दो, सेवा मेरे से दे दो बस। तो वो धागा बटोरा है, अगर माँ से पूछा हो तो माँ का संबंध तुम दोनों संबंध बना रहेगा, तो टूटेगा कैसे? तो अपना धागा बटोर गया, अपने नहीं चाहते माँ से, हम तो माँ की सेवा करेंगे। इस तरह से सेवा करने के लिए तो संसार का संबंध है, मैंने अपने लिए संसार किसी संबंध नहीं, न माता से, न पिता से, न भाई, न संबंध से, कुटुंबी से, अपने लिए संबंध किसी से नहीं है, अपना संबंध केवल भगवान से। माम एकम शरण ब्रज, भगवान कहती मेरी एक के शरण आ जाओ, तो भगवान पांच सात दस थोड़ी है, मेरी एक के शरण आ जाओ तो पांच सात दस हो तो मेरी एक के शरण आ जाए, सबके नहीं, तो एक का मतलब क्या? अनन्य, और किसी के शरण नहीं, भगवान अनेक नहीं है, तुम अनेक अपने शरण ले लेते हो, ये नहीं। माम एक केवल अनन्य, केवल भगवान का, मेरा तो केवल गिरधर गोपाल, केवल ही, क्या मैं केवल भगवान का, केवल मेरे। तो ऐसे सेवा करने के लिए संसार के हम है, सेवा करने के लिए, संसार से हमारे लिए कोई नहीं, ना धन है, ना संपत्ति है, ना घर है, ना कुटुंबी है, हमारे लिए कोई नहीं है, तो भजन असली होगा? अरे यूं संबंध लगा रहेगा तो संबंध असली नहीं होगा, भगवान से नकली संबंध होगा। अरे भगवान की हो जाओ, मैं तो भगवान का हो गया, अब विवाह हो गया तो असली संबंध हो गया। ऐसे कहीं कन्या रहे तो वहां भी रह सकती है, परंतु संबंध नहीं होगा। संबंध तो माता पिता ने कन्यादान कर दिया, अब जिसको स्वीकार कर दिया वो उनकी हो गई। इस तरह से सब संबंध तोड़ करके केवल भगवान का ही संबंध बोले मान ले, फिर भगवान के हो गए। अब मन कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों, किस लिए जाएगा, अरे क्यों जाएगा, और है ही नहीं हमारा। जैसे लाइन जहाँ बंधी है वहाँ गाड़ी जाती है, जहाँ लाइन है ही नहीं वहां कैसे जाएगी? अब लाइन टूट गई, सब एक लाइन रहेगी, भगवान के साथ संबंध ये रह गया और सब लाइन, सब रास्ता बंद, अब कैसे जाएगी, अब कुछ दूसरी जगह जाएगी कैसे? तो केवल भगवान ही मन लग जाएगा। तो भगवान में मन लगने के लिए हो राम को नाम जप, राम जी के होकर नाम का जप करो, हम भगवान के भगवान का नाम जप करो। तुलसी तजी कुसुमाज, कुसुम क्या है? दूसरा जो संबंध है यही कुसंग है, और कोई कुसुमाज संबंध है ही, हम केवल भगवान के, ऐसे उन भगवान दे जाओ, तो सब कुसुम छोड़कर एक भगवान में, तो भगवान के चित्त चरण में लगेगा ही, और जगह जाने की जरूरत नहीं रही। क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, कब जाएगा, क्यों जाएगा? मैं तो भगवान का हो चुका, अगर थोड़े समय के लिए भगवान की सेवा करे तो थोड़े समय जाएगा, पर हम पूरे भगवान के ही हो गए, अब हम कहाँ जावे, हमारे तो भगवान है, सिवाय भगवान कोई है ना, दूसरा न कोई, और दूसरा भगवान है ही नहीं। तो सब का निषेध कर केवल भगवान अपने, ऐसा मान ले, पर केवल भगवान ही आवेंगे, भगवान के चिंतन होगा, भगवान की स्मरण होगा, अरे वो बात अच्छी लगेगी, भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान का गुण अच्छे लगेंगे, भगवान की लीला अच्छी लगेगी, भगवान का प्रभाव महत्ता वो अच्छी लगेगी, भगवान की चर्चा अच्छी लगेगी, अपने घर की चर्चा है, ये तो भाई हमारी चर्चा है, हमारे प्रभु की चर्चा है, चर्चा प्यारी लगेगी। भगवत संबंधी कोई चीज हो, गंगा जी पर गए तो भगवान चरणों का जल है, वो अब जल तो और भी नदियों में है, वो नदी नहीं है, गंगा जी है, खास भगवान के चरणों का जल है। ऐसा होकर प्रेम आवेगा, आनंद आवेगा। क्यों आएगा? तो भगवान का संबंध है, हमारा संबंध भगवान से और तो मतलब है नहीं। भगवान के संबंध जो है वो हमारे, और वो कुटुंब हमारा, वही हमारा परिवार, हमारा दूसरा परिवार नहीं और हमारा कुटुंब नहीं, हमारा कुटुंब भगवान का है, वो हमारा है, हमारे साथ ही है। तो ऐसे रहने से स्वतः भगवान में मन लगेगा। तो मन लगने का उपाय क्या है कि अपना संबंध जोड़ दे भगवान से, और संबंध जोड़कर और तोड़ दे, और जो संबंध नहीं हो वो टूटने के लिए अपना इच्छा न रखे और सेवा करे, ये दो बात का नहीं होगा। अपने तो इच्छा रखे नहीं और सेवा करे, दो बात करनी होगी। कुटुंबियों के साथ दो बात करनी होगी, अपने तो स्वार्थ रखे नहीं, सेवा करे। सेवा क्यों करे? कि पहले जो हमने मतलब लिया है, सेवा ली है, वो ऋण है, वो ऋण चुकाना है, नया ऋण लेना नहीं है, फिर क्या समझेगा? ऋण अनुबंध है, तो ऋण क्या किया? पहले सेवा ली हो तो सेवा कर दे, तन से, मन से, वचन से, धन से सेवा करे, और अगर सेवा ले नहीं तो पहला बात ऋण चुक जाएगा, नया रहने का नहीं। जय राम जी, आपसे आप ही फिर भगवान का चिंतन, और किसका चिंतन होगा? कोई अपना है ही नहीं चिंतन, किसका हो? कोई दूसरा हो तो चिंतन हो, तो सत्ता माने, कोई महत्व लगे, संबंध जोड़े, तब उसका चिंतन हो। दूसरा मेरे कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, पहले मान लिया था वो गलती की, हमने माता पिता आदि से संबंध माना, ये हमने भूल करी, गलती कर रही, गलती गलती मिट गई, ये स्मृति लग था, ये मोह नष्ट हो गया। गलती में मोह हुआ ना, गलती हुई मोह नष्ट हो, मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद भगवान की कृपा से हो गया, बस भगवान के हो गए। अब हो राम को नाम जप, अब नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को करो, सेवा करो, संसार की सेवा करो, भगवान के नाते ये सब हमारे पूजनीय आदरणीय है। सबको भोजन कराओ, सबका आदर करो, सबको जल पिलाओ, और कोई पूछे तो बात बताओ, भगवान के नाते, भगवान के हमारे, भगवान के होने से हमारे स्वतंत्र हमारा कोई नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री के है, स्वतंत्र संबंध किसी से नहीं होगा, स्वतंत्र संबंध पति देव से, और किसी के साथ स्वतंत्र संबंध नहीं। पति के माता होने से सास हमारी पति से भी ज्यादा पूजनीय आदरणीय, और ससुर भी आदरणीय, और पति की बहन भी ननद वो भी आदरणीय है पति के नाते। देखो जगत जननी जानकी जी जब राम जी के साथ तैयार हो गई तो कौशल्या ने कहा कि तुम रहो। उस महाराज दशरथ जी ने तो यह तो कह दिया कि ये जनकराज दुलारी भी रह जा तो मेरे प्राण ले सकते, मैं समझूंगा हमारा रामलला का शरीर है, जैसे रामलला मेरा बेटा है उसका ये शरीर ये है, तो ये रामलला है, ऐसे देखो मेरे प्राण रह जाएंगे। परंतु सीता जी नहीं रही, संबंध हमारा राम जी के साथ है, ससुर की पूजनीय है, जनक से भी विशेष करके आदरणीय है, पर संबंध तो राम जी के साथ है, कितनी विचित्र बात। और दशरथ जी का आदर कम नहीं था, दशरथ जी का आदर जनक जी से कम नहीं था सीता जी के मन में, परंतु संबंध तो भगवान के साथ है। जंगल में चली गई, न महल सुहाते हैं, न सास ससुर सुहाते हैं, न कुछ भी, ये तो कहते हैं सब जमेगा जमराज के दूत है, ये भवन तो नरक है, ऐसा समझती है, हमारा भवन भगवान के साथ संबंध है। तो इस तरह से अपना संबंध केवल भगवान और से संबंध नहीं है, सेवा दूसरे कर दो, जो अपने तन मन वचन धन से सेवा करने के लिए सब हमारे, पर हमारे लिए कोई नहीं, हमारा नहीं, हमारे लिए तो केवल भगवान हमारे, उसके सिवाय हमारा कोई नहीं है। भगवान जैसे रखे जाई विद राखे राम ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रही है, बड़े प्रसन्नता से, बीमारी होते प्रसन्नता से, स्वस्थ हो गए प्रसन्नता से, दरिद्रता आ जाए प्रसन्नता से, धनवत्ता आ जाए प्रसन्नता से, जाई विद राखे राम, मर्जी है सुख में रखे, दुख में रखे, संयोग में रखे, वियोग में रखे, धनवत्ता में रखे, निर्धनता में रखे, आदर में रखे, निरादर में रखे, महिमा में रखे, निंदा में रखे, जाई विद राखे राम, बताई विद रही है, क्यों सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान को ओम सीताराम सीताराम अब सीताराम जी गए सीताराम जी हमारे है किसी भी कैसे हो सुख दुख की कोई परवाह नहीं संसार में सुख हो दुख हो आदर हो दयादर हो निंदा हो प्रशंसा हो आराम हो कष्ट हो जो को हो जैसी जाए विद्या कह रहा भगवान की मर्जी है भगवान की ऐसी मर्जी है उसी खुश प्रसन्न जाइए विद्या कह रहा हम ताई भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए वो राम को नाम जब ये एक दृढ़ता से सदा से ये मैं तो बात एक कहता हूँ ये तो संतों की शिक्षा है ही भगवान के ही होते हैं ये शिष्य बनाते तो इनके भगवान के हो गए वो साधु बनाते तो ये गृहस्थों को बना लेते भगवान के हो गए भगवान के सन्मुख करने का काम ही संतों का है भगवान के सन्मुख हो जाओ भगवान के हो जाओ भगवान के हो गए भगवान के नाम का जप करो तो ये बात खास भगवान के चरणों में चित्त लगाने का खास उपाय है चित्त और आप और जगह बने रहे हो रहे और को ममता रखोगे लगाओ भगवान में चित्त कैसे लगेगा लोभ लगा है धन का भगवान का चिंतन करो तो लोभ याद आएगा इत मध्य में आलो इन प्रयास माला फेरता है इतना धन तो आ गया इतना और आ जाएगा इतना ब्याज में आ जाएगा इतने छोरे के ससुराल से आ जाएगा इतना किराया आ जाएगा नाम जपता है मन कैसे धन में अपना अपने ये सब होता है उनका क्योंकि मन तो वहां रहेगा तो कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो जो कृपा निधाना जहाँ भगवान है उनमें कृपा वहां उन्हें मन रखो वहां मन में भगवान में हम तो भगवान के इस बात भगवान के साथ संबंध में छोड़ दो फिर भगवान का चिंतन होता है होगा सत्य होगा जैसे ये बहनों पूछ दो घर का चिंतन होता है ससुराल का चिंतन होता है जहाँ घर बना जाए भगवान चिंतन होता है साधु लोग है इनके विचार हो तो गुरु स्थान का याद होंगे गुरु जी याद आवेंगे और माँ बाप याद ही नहीं आएंगे ठीक वैराग्य से साधु हुआ है तो 12 वर्ष भी घर वाला को कोई समाचार मिलेगा नहीं तो चिंता होगी ही नहीं कि समाचार मिले घर वाले कहाँ है कि नहीं है मर गए जी गए हमें परवाह नहीं वो हमारे नहीं हम उनके नहीं हम तो यहाँ के हैं जैसे ये संबंध है ऐसे भगवान के साथ जो हमारा सदस्य है वो भूल हुई है भगवान से दूर नहीं हुए और भगवान की तरफ से दूर हुए नहीं अपनी तरफ से दूसरे के होकर के दिखे अब भगवान से प्रकट हुए श्री जी भी जैसे कृष्ण भगवान के शरीर से ही राधा जी प्रकट हुई ब्रह्म विवर्त पुराण में शरीर से ही मैं शरीर से प्रकट होकर भगवान में ही लगी या दूसरे भी भगवान से ही पैदा हुए पर भगवान में लग गए खिलौने में लग गए दूसरी चीजों में लग गए तो भगवान से विमुख हो गए इस बात से सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब जब भगवान में सन्मुख हो गया मैं भगवान है भगवान है फिर करोड़ जन्म पाप सब दृष्ट हो जाएंगे और भजन स्वतः ही बनेगा स्वाभाविक भजन बनेगा स्वतः जैसे अपना घर मान लिया तो अपने घर का भजन होगा अपना धन है अपने धन का भजन होगा एक सज्जन कहते थे कलकत्ता में वो जहाँ रहते थे वो वहाँ एक अग्नि लग गई तो कहा भाई उस मोहल्ले में अग्नि लग गई तो देखा तो धुआं उठ रहा है हमारे घर के पास का घर है तो वो भागे बड़े जोर से वो कहते थे स्वयं तो भागा भागा गया जाकर देखा तो पड़ोस में है तो भागना उस बंद हो गया जो भीतर में लगन थी वो बंद हो गया हमारा ये दूसरे का है तो हमारा चीज याद रहते है ऐसे हमारे भगवान है महाराज हर समय भगवान याद आएंगे और दूसरा याद क्यों आ गया हमारा नहीं है वो तो हमारे घर नहीं है बस ऐसे हमारा नहीं है संभाल संसार हमारा कोई हमारा नहीं है मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों कोई दूसरा कोई है ही नहीं अब कौन बन जाएगा क्यों जाएगा किस लिए जाएगा यार तुम भगवान याद आवेंगे तो भगवान की स्मृति रहने का उपाय ये है करने का आप जहाँ संबंध जोड़ दो जहाँ लाइन लग गई आपकी बस वहीं जाएगा मन स्वतः ही स्वाभाविक संबंध जोड़ लिया तो संबंध केवल भगवान का है भगवान का संबंध हमारा केवल याद करना दोस्तों वो स्मृति लगता याद आ जाए बस स्मृत हो गई बस ठीक हम भगवान के हैं बस अब हो गया हो गया हो गया हो गया तो ये उपाय महाराज भगवान के साथ में तो आपने आज्ञा कही वैसे कह दिया अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो कोई संदेह हो इसमें संशय हो कोई होगा नहीं होगा कैसे कोई बाधा हो तो पूछो ओ राम को नाम जब तुलसी तरी कुछ समाज भगवान के सिवा दूसरे सब कुसंग है, सब कुसंग नाशवान का संग कुसंग दो ही चीज है, एक नाशवान एक अविनाशी है। संसार नाशवान, भगवान अविनाशी, अविनाशी संबंध जुड़ गया, आप अविनाशी भगवान अविनाशी, ये तो ठीक है, एक जाति के रह गए। अब विनाशी चीज हमारी जाति की चीज नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, इससे हमें क्या ध्यान देना है, हमें तो प्रभु से लेना है। तो प्रभु और आप एक जाति के हो, तुम हम ही अंश हो, भगवान के अंश हो, और शरीर संसार संसार का अंश है, संसार के शरीर मिला है, माँ बाप से मिला है, प्रकृति से मिला है, तो जड़ चंद्र संसार का और हम भगवान के, फिर भगवान की आप सदै आवेगी स्वाभाविक, भगवान मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, फिर भगवान की बात प्यारी लगेगी, भगवान का नाम प्यारा लगेगा, भगवान के गुण प्यारे लगेंगे, भगवान की लीला प्यारी लगेगी, भगवान का धाम प्यारा लगेगा। भगवान की मात जी का न गंगा जी देखते ही मन में आनंद आओ, भगवान का तरणोदय, पर भगवान का संबंध हो रही मौसम विधायत में कोई आदमी हो और कोई मिला हिंदुस्तान का तो प्यारा लगे, हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का, और यहाँ कोई अपने गांव का मिले, ये हमारे गांव के ऐसा है, ऐसा हमारे गांव के, अरे भाई हमारे गांव के भगवान के, वो हमारे गांव के, हमारे देश के है, मिले हमारे देशी, तो गुरुगुण की बात कैसी। कबीर साहब का पद आता है, मैं तो पूर्व यो पूर्व देश लो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मेरी भाषा यहाँ जानते नहीं, मैं तो पूर्व या पूर्व पूर्व देश, पहले पता ना वो पहले पहले क्या भगवान थे कि नहीं पहले, अब ये वास बेवाग्रे, मैं तो पूर्व यो पूर्व देश को, मेरी बोली लखे नहीं कोई, यहाँ बोली मेरी जानते नहीं, तो पूर्व कसा है। अब वो संबंध भगवान के साथ लोग क्या समझे उस बात को, यहाँ लोग समझे नहीं, मेरी बोली जो लखे धर पूर्व लो हो, कोई पूर्व लोग मिल जाए तो बोलेंगे हमारे देश मिले, हमारा देश ही, फिर गुरु की बात कैसी, देश ही मिले हमारे गुरु जी की बात बताएंगे, तो हमारे गुरु जी की बात बता, हमारे संप्रदाय की बात बता, हमारे प्रभु की बात बता, तो हम तो उस देश गए भाई, यहाँ इस देश में हम क्या करें, विदेश में आ गए, अब यहाँ से जितना दिन काट रहा है, हमें तो ध्यान रहा है, हमें याद उसी की है, एक जिस देश के हम है, जो हमारे हैं, बस फिर सदैव भगवान का चिंतन होगा, आप सब चिंतन होगा। कबीरा शब्द के मरने डर है, मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, अपने घर जाएंगे मौज होगी, कब भरे और कब जाए भगवान यहाँ, कब भगवान के यहाँ तो आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले थोड़े हरदम थोड़े रहते हैं, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद आनंद से, तो ऐसे भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करे, सत्य होगा। शरीर में जब तक ममता दिखती है तब तक साधक को दुख होता है, दुख होता होना चाहिए, शरीर ममता जब दुख होना चाहिए, क्योंकि दुख में ताकत है मन संबंध छुटाने की, कहीं दुख होता है संबंध छूटता है नहीं, किसी से दुख होता है ठहरोगे, छूटेगा, बड़ी कृपा है, दुख हो जाए यही कृपा है, सुख हो जाए ये बंधन है, शरीर से दुख होता है तो छूटेगा, छूट जाएगा, भगवान का संबंध में शरीर अच्छा लगता है, हे नाथ भगवान से कहो कि महाराज मैं तो आपका हूँ, मेरे को शरीर अच्छा लगता है, क्या करूँ मेरे छूटता नहीं, भगवान से कृपा छूट गया, मेरे को फिर कृपा, बहुत बढ़िया बात है, भगवान के साथ अपना संबंध है उसको याद करो, नष्ट वो स्मृति लगता वर्ष करीसी वसन कोई शंका हो रहा बोलो, महाराज से आज्ञा करी उसी कर दी बात, नारायण नारायण नारायण।